السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. سورة البقرہ آیت نمبر 91 اور 92 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے وہ نہیں مانتے، حالانکہ وہی حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. کہہ دیجئے، پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم مومن تھے؟ اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظالم تھے. جب یہود مدینہ سے کہا جاتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم صرف اسی کے مکلف ہیں، اس کے سوا ہم کوئی چیز نہیں مانتے. اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا: اول تو تمہارا قرآن کو نہ ماننا بے معنی بات ہے، کیونکہ وہ تورات جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جیسا کہ پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ تم پہچان بھی چکے ہو کہ یہ وہی رسول ہے جس کی آمد کا تم شدت سے انتظار کر رہے تھے. آگے اللہ رب العالمین نے ان کے قول و عمل میں تضاد کو بیان کیا کہ اگر تم اور تمہارے آبا و اجداد اپنے دعویٰ میں صادق ہو کہ تم تورات پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ تم نے کتنے انبیاء کو قتل کیا جو تورات کے احکامات نافذ کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے، اور تورات میں تمہیں نبیوں کے قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے غلام ہو اور صرف اپنی خواہشات نفس کی پرستش کرتے ہو. اس کے بعد وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، قرآن مجید حق اور صداقت سے لبریز کتاب ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ محمد آیت نمبر 2 میں: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر نازل کیا گیا، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا. اور اسی طرح سورہ قاف آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: بل کذبوا بالحق لما جاءهم، بلکہ انہوں نے سچ کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا. اس کے بعد ہے: قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، سورہ آل عمران آیت نمبر 183 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کی بات کا یقین نہ کریں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے. کہہ دے بے شک مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے اور وہ چیز لے کر بھی آئے جو تم نے کہی ہے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے تھے؟ اگلی آیت میں ایک اور وجہ سے ان کے تورات پر ایمان کے دعوے کا رد ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا سلوک کیا جو اپنی نبوت کی واضح نشانیاں اور ناقابل تردید دلائے لے کر تمہارے پاس آئے تھے، جیسے اللہ نے انہیں عصا دی، ید بیضا، طوفان، ٹڈی کا آنا، جوئیں، مینڈک، خون، سمندر کا پھٹنا، من و سلوا، پتھر سے 12 چشموں کا نکلنا اور بادلوں کا سایہ کرنا. پھر ان تمام نشانیوں کے آنے کے بعد تم نے بچھڑے کو معمود بنا کر پوجا کرنا شروع کر دیا، کیا یہ تمہارا ایمان تھا تورات پر؟ میرے بھائیو، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ان کے حیلے بہانوں کا رد کیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہود و نصارہ کی بدخصلتوں سے بچا کر حیلے بہانوں سے بچتے ہوئے ہم خالص قرآن و سنت پر مخلص ہو کر عمل کرنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.